إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن عمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله فنسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا كذلك في دار كرامته كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن وأن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعيذنا من سوء الخاتمة إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه فليأتي الله تبارك وتعالى فلنكن لابن صلى الله عليه وآله وسلم من سيدك الله تبارك وتعالى كان كتوب نروتين ودوال قوم كوبج ادوان الألام وكفدته من سيدك كان الله تبارك وتعالى كلم وفيوني على وعود ممجن كلم ومجن على وعود مفيون من سيدك نلابن صلى الله عليه وآله وسلم كل سبع بنلا ادادا مبتة سبو يرسنا نقول دينا الله تبارك وتعالى سبي بحقنا تغور نفو برن بيدو أن بعض أن نلا ببن دو يمب بفو على الإطلاق ولي بسكت تود أن بعض نلا به نلا بأرساء بأومات أن بعض أرساء بأومات بحان يند درنقل داري سيدان ترى الله سبحانه وتعالى بيدو بانتو بل منتو بل في مقبه كان بل صحابة بمقبه يكال أرض بأومات بهنو اتو جوكتو بل برنتا وصنا من الانان صلى الله عليه وآله وسلم أشير كلمة سيدان يؤمن يتنه ونو بما كرنا بلغو أني ولو آية بما كي يتنا نيلان إدادو مبتكادو دين حيث كو آية غوتو أندلون ara hino jaya kuburi mojjude e kaado diina islam e kuburi waddaade kade do juldon e der kaado diina islam eta golmo andugol mo kaado diina kawwi'i himo askin kinni e der makka himo baki e makka bimaana yudu'a li'annahu muslim himo noddire wondema ko juldo o jaba etagol andinagol e andugol ndeɗo hunde nde o wi'i ko ɗum ara ɗum hino jeeya ɓurɗi attade waɗɗade dow julɗo e dow ndeɗo hunde ko waɗi noon Allahu tabaraka wa ta'ala ñande o subinilaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o neli ɓe hari e dow leydi nin ala ɓurɗo hisude haqqil e ɓurɗo jogagol needi e ɓurɗo jogagol jikku labaɗo e moƴƴo ha heeti nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ha ara buɓɓen harino jamniɓe Muhammadul Amin artoɓe neleɗe kono wondude ɗiɗo sifaji moƴƴuɗe labaɗi ko tinne maɓɓe fo artoɓe neleɗe jomumen tippinale maɓɓe rewan ko arti tippinde maɓɓe ko iqra jam idan hakkil tun rewata Allahu tabaraka wa ta'ala hakkil kin koye ki wallinore no jomumen rewire kono wona kanki nesirta eta no jomumen rewirte noon ko jomumen etata ɗum jonna hakkil kin wawa ɗettude ɗum waɗira no jonnirano ara ɗum noon hino jeeya eko ɓuuri himmude ko hannude gandude oɗo darsu men hande o jonnay en ɗum woni gurnan oɗo sahabaje tedduɗo wiyeteɗo Uqubatu bin Amir الجهني رضي الله عنه وارضاه هذا يريدن تريدن الله تبارك وتعالى يو ارتسوين موغو غول نياند دارغال naadan aljanna ka yurmeende makko wono suɓiri en noon hakkunde ɗo kadi e ndeɗo tagore hakkunde ɗuuɗuɓe moɓiri en ɗo fi en anndukaɗo diina men islam. Haray toriɗen mo kadi ɗan ɗo gurdan hiɗan jokka hiɗan wuurede kono battane on hay goto annda konto sakkitorta. Ɗum noon ko hunde wirninde tagore nden ɓen toroy Allahu tabaraka wa taala moƴƴin battane men on. Ko waɗi noon nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki goto e moɗon hino golla golle yimɓe aljanna ha heddo hakkunde makko e mayde nden ko fototaw fogonal, ko windanano kon artito e dow makko o sakkito gollude yimɓe golle yimɓe yiite o naata yiite. ɓe maaki kadi goto e moon hino wuura e golle yimɓe yiite ha tawata heddota ko hakkunde makko e mayde makko nden e naatugol yiite siwana embere fogonal. ɓe maaki artito e dow makko ko windanano kon o golla golle yimɓe aljanna o naata aljanna. en anndija ka annal umura ko bil hawatim, fiiji ɗin kakadi lanni ɗon ɗi ñaawete na kadi fuɗɗi ɗon na kadi tumbi ɗon kakadi lanni ɗon tun. si en darti oɗo wiyeteɗo Jarir ibn Abdillahi al Bajari radiallahu anhu ɓe filli hadis mo imam ibnu oɗo imam winduɓe ndeɗo deftere wiyetede Mu'jamul Kabir imamu Tabarani ɓe filli hadis ɗettaɗo Jarir ibn Abdillahi al Bajali radiallahu anhu ɓe maaki ñande go ɓe yaltidi e nelaɗo nder Madina ɗari haka ɓawo kowle Madina ɓe ɗuuɗi kamɓe sahaba ɓen ɓe hayni gorko hino waɗɗi ngeloba hino ara kañum tun imo boɗɗitiɓe seeɗa nelaɗon darni sahaba ɓen ɓe maaki ka anna hada rajula iyana yaqsud, o gorko hino nandi o fokkituɗo ka wonɗen ɗo. ɓe dari ɓe habbitimo seeɗa. gorkolle ariri noon Jarir ibn Abdillahi al Bajali wi gorkon ari ha hewti kamen dari ɗon summa sallama alayna o salmini men ne ganda mo andamen wo faradadna alayhi salam menen kadi min salmitimo. tunnelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki min ayna anta ya rajul, an ko honto iwruɗa? o inni wo ana min ahli wa waladi wa asirati, ana min ahli wa waladi wa asirati. o wimiɗo iwri ka ɓeygu an e ka ɓiɓɓe an ɓen e ka gorol angol. ɓe maaki ila ayna turid, o inni ila rasulallah aw ila rasulillah. ɓe maaki ila rasulillah, o wi naam. ɓe maaki faqad asabtahu, si tawiɗa yalti kama hiɗa yaade ɗaɓɓitugol nelaɗo on a hawrondiri e makko ko min woni on aɗa o hawriti ko ɗaɓɓata kon ka. o wi anta rasulullah, nelaɗo ɓe maaki naam. o wi idan ya rasulallah allimni ma huwa al imanu billah, tawimo ka hoore pucci ngeloba makko fono dari heɗodimo e nelaɗo joni kamɓe ɗiɗo tun woni yewtude. nelaɗon ɓe maaki al imanu billah an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima assala wa tu'tiya azzaka wa tasuma ramadana wa tahujja al bayta in istatata ilayhi sabila. ɓe humpitirimo ni o jaɓi o deƴƴiti seeɗa o wi mi faami mi jaɓi ko ɗum ɗo mi anno ɗaɓɓugol. o fokkiti turnugol yilto acca ɗon nelaɗo hooɗa ngeloba makko man ka yiltoto ɗon koyngal mungal iri jaka koye ngayka ka waɗi pulfa woni koyngal goo yeeso walngal uni nder ɗon haamuti ngeloba man yaniri ka koyngal ngal irori ɗon o yaniɗi e ngeloba man ko yaniri hoɓƴunu ɗum o hippi o maayi ɗo ngeloba ma gaynal turnude tawi mbaron kay wawde joni yaltude ɓay koyngal ngal irike ha mbayani ɓayɗo yani o hippike nelaɗon ɓe maaki alayya bin rajul, joge ɓanton mo heeña addanelam mo ga. o wiyeteɗo Ammar bun Yasir wa Hudayfata bnul yamani radiallahu anhuma kamɓe ɗo ɗiɗo ɓe acci doguɗe sahaba ɓen fo yahugol walla mono immoro ɓe ɓantimo ɓe tawi o ɓutti hay ɓe darimo ɓe tawi ɓe ɓutti o ɓutti سيدي يا رسول الله فإن الرجل قد قبض برسون فإن فأنت نقول الله أنت يوري himo ari himo yalti kamako yaqsudu rasulullah o allah on to nelado woni ni o ari haabe fotti do si yo hebo aljannatum gasi khala lam yasjudu lillahi sajada wa lam yusalli wa lam yatawadda wa lam yujahid wa lam yafal shay'an kono mai salman e hudhaifa wi ya rasulullah inna ar-rajula qad qudiba sikki nelado nanali woli labi didi nelado jabaki be woli tammu nelado jabaki be tay nelado kibe daru be nebi seba be witi ya rasulullah inna ar-rajula qad qudida gor kon se ini be maki walline mona be walline be makani be la sahaba be dido amara aituma i'radi anir rajul fa inni qad ra'aytu al-malakaini yadussani fi fiyyi min simaril janna wa alimtu anna ar-rajula mata ja'ian kama ki fa wallahi inna hadha ar-rajula min alladhina qala Allahu fihim alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun be medali mo andede be medali mo yide kono be maki kadi wallahi be sedani mo dum be maki joni o yi ko wolan dum ni ko o fekkini o fekkini o fekkini ni jaba ki on be wi me yi du me da shi kan famali be ma ki mi nani mi fani kono mi yi mi jomi men no neli malaika be di do ha e makko ki be addani mo dinde aljanna hi be okkorde mo nyama mi fani ko wela do yalti kama ko mai hi mo wela jomi men nyam de ma so na dal jan hadar rajul hakala ene den ande o koy honno wuruno gila wuri kono yi ko may kon ka bayri nelado sedani kemo be maati wallahi inna hadha min alladhina qala Allah fihi nelado sedan ta ko neddo dum harana jonne yeti en yi mabbugol battane dum ko hibatun min Allah jonne yi de to yurmi okke dum bonde battane kadi dum ko jarrabu e molana de morde kallahu subhanahu wa ta'ala do jiyaano ko dum si tawi wata godo hodi tor kayni tor ko woni rewde jomi mede hol nach rewgol jomi men no moddi ha ko buri dum moddude ko mayugol e ngal dewal ka ko buri moddude e mayugol dewal ngal ko taw ko mayida e mun kon ko dum jomi men faala sabu na de de fo jomme woni jabude ka haray Allah subhanahu wa ta'ala arke sen battane moddo o arke sen ko tawre mo harahi mo wela e o ko sahaba de modet de ngurna mo hande o ko batu bin Amir al-Juhani ino dudi ko jango de sen jangi hadith ko e sen hinere an uqba an uqba bin Amir an uqba bin Amir ko wadi non haga min akthar as-sahaba riwayatan li ahadith al-jihad sanati kabab al-jihad kutub al-hadith atawa ko buri dubu de ko filli jihad no wadirte ko kubatu bun Amir ko non sehimo anda ka deste hadith moja wonande jango dum bimana huwa sahabiyyun jalilul mashhur inda al-ulama mo anda moja kono non ko kadi sabo o anda en ye on wan on dow be makila qad ja'ala uqba bin Amir hammahu fi amrayn ithnayn al-ilmi wal jihadi sidori sum o tawno ko fakki toto ko nafata ko o de tingurna makko dan wade di do di al-ilm wal jihad en ara yu golle ngurna o do dan ko woni en sakka de hande kon ha ronkuden hebude gandal ko dum sakkino o tawi dum jaka yaltoyta o acciti ko ko sali den accitude o jokke ko haani jokkude ko en jabali kon ndata yan faamu de no di mana jawde e ɓiɓɓe e aduna kala sekkiɗo dum yo wonu gando dum ko minal mustahil wona tah oro no Uqbah ibn Amir hollayen do fi hayatihi en der ngurndam dan en ara kar yo gor ngurndam Uqbah dan wondama annal ilma bi ta'allum wa annal fiqha bi tafaqquh gandal ko hebirte ko jangugol wana hoydugol wana wowlugol wana yelagol hebata gandal ko bitta allu famu men kadi ko dum heborto yen kadi wondama dido fiji di jomi men wadi ka dow leydi do ko enen o wada lidi o wada en wonande di at ko famu den ko ko enen tagana ko woni konka aduna do fu enen en tagata fi ko ko woni ka aduna do ka jamen wa takhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu kullu ma fi hadha al-kawn musakhkharu lil-insan wal insanu musakhkharu li'ibadati Allah kon si tawi enen be do eltabe fi dewal en tecci hore men en elti hore men fi ko eltana den kon hare fewi ha Uqbah ibn Amir holla en dum ina jaya ko buren sakkaabe hade hajoni doinken goɗɗum e kaaɗo dina nafen ka dina ko sakkino o kon o tawi ɗum yalto e ka o acciti e yi ay mo seeda o jogino ko jogiɗen o kon yii temmo nde o acciti ɗum o jokki ko haani kon laallallahu taala an yanfana bihi maga sa enen kadi ndaren tawen jaka ɗum wona ko heddoto ɗum ɗaynayi jokke mo ndaren ko ɗum noon tuwoni hoore ko fayda ko heɓeten nafoore ɓumɓe ɗuuɗuɗe nden e gurnam makkora ko ndaaragol ɗi pilasiji ndaara ɗi mbuuɗi wondi heɓaade ndaara ndaara ndaara ndaara ndaara calcula perdi calcula ko gañoy to hara ɗum ɗo fuu araali taw uggino e ɗum ɗo haɓɓito aduna o wona ka ñaamo mum haɗata neɗɗo heɓude gandal ko waɗi noon gandal jaɓata fecca gurdam maɗam jonnangal ngal jonne feeɗa ngal jaɓata ɗum gandal no mari keddungal gandal no mari dinŋe gandal no mari mokobayagal ɓurngal a ɗettude feeɗa ma jonnangal ngal jonne feeɗa ngal jaɓata ɗum ngal mari mokobayagal wi'eteegal tuɓtini kullaka utika baadi ko noon gandal wiyete koya jonnon fowma gurdam maɗam tamma on feere ma nden haqqille ma ɗen jawdi ma nden tamma on ɗum ɗo fof sa tenlaali hay gokkuna seninaali hay nokku a naatini jonne gokkunni e an yaha amma sa tendi ɗiɗo hara ɗawawi kurkade e gandal ha maaya tawa haracta kama dakalta a yaltirno naatirnoɗa noon no gasa ɗum ɗo ko asrab misal mushahad e men enen ɓayri neɗɗo marɗo hakkil kala ko jokki hitande tawi koko faala heɓude duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayi duuɓi joyi haa ɗen ɗo tan feƴƴuɗo o heɓaali le hunde si tawi na o mummunte imo haani dartude ko honnu woni mo sakkade e nde hunde ɓay nde no heɓo ka kaako ko heɓata ko jokkuɗe si tawi tun naa o kullu naa o mummunte o haana ugginade hunde nde o faala heɓude heɓotonde duuɗi joyi o dartale kanko tigiri hasibu nafsahu o tawa mi heɓaali nde ɗo hunde o uggino o continiran noon kadi hara na e kulloy koye o jeeya hara ko yimɓe ɓen o jeeyamo mari hakkille ka o ndaara e al awa'ik kon wolla sakkade kon wonilan falaade limaha ana atlubu l ilma aktar min 5 sanawat walam atahassal ala hatha al ilm fama al aibu aminni au min al tariq au min al aqalib au min al wasail au maga ko non yata anna al aiba fi l ilm ka jompi tekiji en jompi lasiji en jom magasin ji en no andi ɗum goto ugginata ko ɗo e place lebbi jeego regile o tawa marsali o ronka dartude so accita wonnoɗo ɗon on ɗon ka ma hitande ma duuɓi ɗiɗi ma duuɓi tati goto ne jogui place kono ala heɓade kono ala perdude on o wonta ɗon haysko jommu o yaltina e hoore makko ka golle o jonna gollowo ka ala wadde ara ko anje ɓuɗɗi ko an parti place on goto a hawta e muɗum si a golli duuɓi ɗiɗi tati a heɓali to sano woɗɗi en woɗɗin tun ko siɓɓe ma yiɓɓe ma ɓen arata inna afi hiɗa perdude gurnan maɗa si tawi ko tartunoɗa ko ala ɗeydade ala ɗoytade a andi koko ñama wonɗa gollude hi ɗum noon moƴƴa e ɗe golle ɓayri tun a tawi a wawata golle ɗen accu sanseɗa subhanallah an jon place on sanseɗa mi yaltine ka jawdi an hi accu sanseɗa ɗaɓɓe goɗɗo go jonneteɗo mo sendo daka fiya heɓu ɓuurko wonɗa heɓude ko ni o wakkile o yaltude kaw jeyi ɗo o jonna mo jeeya o wonta habbotoɗo jonneɓe ñaama fi yo heɓu gokkum ala subhanallah ko fewi noon haade waɗeɗen ni ngal gandal kañum kaɗen heɓude gandal ɗen heɓude en ala heɓude de ɗon andi hunde ɓurde mawnude nden ko ɗum haade heɓen gandal ko debere wonɗen jogiroyde ka janggoyte ton ɓe yahude machallahu no gasa kono ɗon andi ko andirte kaari feeti ko tuma o jonna fi faaru jogetenu o rondi debere o fokkiti ka cangol o wi o hebbinaydu ka ganda debere koko yemorte kenda naɗe gandi ɗum mo jonnama fi faaru jogetendu ha ndu heewa ka galle o ɗetti debere o tekki o joldidi e mayru ka cangol o landama ko ɗum waɗoyta nder debere o nami jooga e fi faaru nu ka galle woni sa ukki debere nega ƴawni kayre tun ƴawata o rondike ɗon o wi o hebbinay ndu fi faaru jama on dumbaymo ka ɓe dumbaymo ɓe no feeti debere joogata ko ɗum non wonta joguiroyde ka janggete ton mbimaɗa haqqille ɗen no heewi piiji tew ka gandal natira ala ɗetten non nde hoore heewndu gamumu duniya naɓen joɗɗine yeeso neɗɗo on walla o ronka ɗum siirawata ƴogiri debere arta sa landama ko jangga o ɗon mi anda ndar ndara mi yeggiti ɗum na debere mi ɗum ɗon heɓa gandal acce heɗo ɗen gurnango sahabaji ukubatu bun amir aljuhani hara ko bil aqli wa tafakkur ndaren kon no gandal heɓirte laallallaha taala yanfana bihi ɓe wi laqad jaala ukubatu bun amir hammahu fi amrayn ithnain la gayr alilmi waljihad bihada tahassala ala alilm lianna hammahu kana hada amma ida kana hammuna adduniya kaifa natahassala ala alilm famustahil ɓe wi hada rasulullah sall llahu alayhi wa alihi wa sallam yablugu masharifa yasriba bada tuli lahbatin wa taraqqubin wa hahum aulai rijalu lmadina ltayiba tatazahamuna fi dduri au fi dduruubi muhallilina mukabbirina farahan biliqai nabiyi rahma wa sahibihi siddiq wa hahunna nisratu lmadina almukaddarat wa sabayaha alsagiratu alawna sutuha lmanazil wa jaalna yataraaina alrasula sal llahu alayhi wa alihi wa sallam wa yaqulna ayuhum huwa ayuhum huwa وهذا موكب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يتهادى بين الصفوف تحفه المهج المشتاق وتهوطه الأفئدة التواق وتنثر حواليه دموع الفرح وبساطة السرور لكن عقبة بن عامر الجهني لم يشهد موكب رسول الله صلوات الله عليه وسلامه ولم يسعد باستقباله مع المستقبلين، ذلك لأنه كان قد خرج إلى البوار بغنيمات له ليرعاها هناك بعد أن اشتدت عليها الثواب وخاف عليها الهلاك، وهي كل ما يملك من حطام الدنيا. لكن الفرحة التي غمرت المدينة المنورة ما لبثت أن عمت جواديها القريبة والبعيدة وأشرقت في كل بقعة من بقائها الطيبة، وبلغت تباشيرها عقبة بن عامر الجهني وهو مع غنيماته بعيدا في الفلوات. فلنترك في الكلام لعقبة بن عامر ليروي لنا قصة لقائه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن صاحب القصة أدرى بالقصة. لأن عقبة بن عامر رضي الله عنه وندما أصبنا انغرنا مكونا ووالي هميجي إذي مرنا مكونا وويه من غرنا مكونا كو آني نمو كو فيجي إذي كو هبو قل غندل ونا غنو ونا تنو طوب الله والإسلام ها إسلام نيبا وعلى همتم العلم والجهاد كلن لو كان همه وهنا نين لغن صلى الله عليه وآله وسلم لغي فكتي إيوغل مكة فرطين ومدينة تاون دمون لنه وطي إيوغل بمكة فرطين ومدينة بمدينة حبك بهاك إيكا بتنجيني نورن بهوتي أنداما نلغو إيوي مكة إيبه سينا بمدينة بمدينة بمدينة كنو آغا كو أني كمو إيوي مكة هوتي مدينة بلد بمسي إيوغل نلغو إيوغل tay hande kadi darre de ngani motta hon to nela do ni tay de ngandi be dartino ka gar be suudi do balde fi quraish dabbi to haron ka be yide yel to se be hetala won gol be na ta madin ko dun to ngono be motta kalaaw nyande fo non joni watti ni madina nyande fini weti wo daw gol golle ala remoy gol ala ala dawo wo e jude ben sinako dawata mo arde haka bawo kole madina jawobe ledde jawa jawobe hore cuudi jawa fawetebe hore balaje fawe goto ko hino ndara lawol iwrungol makka argol madina ngol tawsi nelaɗo hewtata hande kadi bimbi ka nange fuɗi hange muta gite arsayide ɓe hotaɓe walo kadi ñande o ñande si nelaɗo tawiɓe ɓe wakkilo to dey ka si goɗɗo wakkilite habborde ni bani adam ni balɗe o si hewti haqqille ko jaɓi o jaɓante ɗo ta yaari ni balɗe juutuɗe ñande go tu ɓe yalti e janngino ɗum ka hayatu sahaba arano Anas ibn Malik radiyallahu anhu ɓe yalti tu ɓe aynihi ɓe aynihi ɓe ayni tun al yahuda jo goto kanko addi haynade nelaɗo Abubakir mo jotti haaju makko o ɓanti o hayni ɗiɗono ara o wi kono yo yimɓe madina a sikkay mohabbato no ɗon wonno ara to tawi hay goto haynaki nelaɗo ndara noon wiya hi kowoni arde ɗa kon hino waywa yimɓe ɗiɗo kono ni andata koko waɗɗiɓe ma ko wonɓe seppuɗe ko worɓe ko rewɓe andata koko woɓɓi kon ko fele fele tun wona haynede noɓe ɓattorto noon feeñi ko waɗɗiɓe noɓe ɓattorto noon feeñi ko worɓe noɓe ɓattorto noon feeñi feeñi haa ɓe laaɓi hakku gite yimɓe ɓen joni noon jama on no yiɗi jaɓɓade nelaɗo no andile ko ɗiɗoni arde nelaɗo on ko gooto gooto noon anda kombo maɓɓe on nelaɗo goto fono fala dogude jaɓɓo nelaɗo anda kombon nelaɗo kongol maɓɓe ngol ayyum huwa ko hombo e maɓɓe woni nelaɗo goto anda sennolira ɗiɓe waɗɗi ɗin koɗi gootu koɓe gootu ko hitande otoroni hakkunde maɓɓe nelaɗo ko hitande hecciri Abubakir radiyallahu anhu koɓe gore ɓe ardiri noon haa ɓe hewti goto andali fay kombon nelaɗo kombone Abubakir ha joni ɓe jokka ɗum ɓe jokka tun ɓe jokka tun en janngino ɗum en feɗɗino ɗum na ɗum woni ko kumpaden e mudum ko bayri be hewti madina madina dilli den nyanden ko yasriba medali dillude welo welo mudum ko wadi non ayay no goddo no welto ha wulla para putu wala salan ni kemo kon wulla ka fanna farhan bi qudumi rasulillahina argol ne laado ha ta meden do sunne weltin welto ha wulla ɗum no ɗuɗuno nden ñanden hara noon ko worɓe e rewɓe e fayɓe fof no fota ɗum ter ɓe ariri noon ha ɓe naati e yiiɓe tippi ko galle Abou Ayyoub al Ansari radiallahu anhu ɓe werna ɗon ngeloba ma jicce ka juulirde faama ɗon woniri noon naaɓa waalira noon nden ñanden madina de ƴaali ko allahu akbar madina hentike hannde madina ɓuttini hannde yasriba woni hande joni ko ɗiɗo tun wona jaabodirede ɗum ɗo noon jaabodira ha huuɓiti koɗoli ɓattiɗi madina e koɗoli woɗɗuɗi madina tawi yewtere ɗiɗo tato alaatina anna rasulallahi habara al madina ɓe hewtimi yiwnoɓe tawi ɗum ko sarafulli man ra'ahu nelaɗo hewti madina allahu akbar hombo yeytima ɗum mi yiwɓe ayiɓe mimi yiɓe haga kafa sarafallahu arana goɗɗo yeetiɓe ɗum ɗo noon faati noon ñande nan ɗum ɗo waɗi tawi ukbatu bnu amir al johaniyi o ala madina kanko imo jogino dammo e seeɗa foy ko dammi ñamata huuɗo ko nande mum lanni madina tawi joni mo ayna yaltae ko woɗɗiti wawa aynoyde o watti yaltude yaaha wono ya yontere lewru ara mo aynude to arda siwata koye maayo tawi ko waɗi noon o ala jawdi kala ko wiyete jawdi aduna siwona koye dammoye ɗon himo huuli wata kokke ɗen e heege ngen waror koye e nden ɗon hitande o doga wiya ha ɗawita koye ñaama o o hoɗa ɗon andi ko ɗum woni en tampinde ka kano tampini en ɓuuri ɗum nden ñande o tawaka ɗum kono welo welo ngo yalti ka saare natoyi ka ladde natoyi ka ɓurure natoyi nokkelli fof ko ɗum si ari e hadis selluɗo hadisu zib neɗɗo goto gaynakojo mo madina yalti madina fono nelaɗo hewti tawi kankadi o ala to o yehi ka ladde ka woɗɗihimo ayna bonoru iwri ka iwrata ari ha hewti dammi makko ɗin himo ayni ɗi yippi ɗon dammol o iwtiri ɓawa bonoru o jokkindu ha o hetti dammol ngol bonoru ndun pottitimo seeɗa ye jooɗiɗa jon dammi ɗin wi allahu akbar awa o aduna hawnike bono joni acci hulude guite jon dammi miɗo ayni ndu ara ndu ɗetta ndu sikka ɗum heddoto awa ɗum no hawni bonoru ndin wi no woodi ko ɓuri ɗum hawnade bi sawti l insan hito ɗengal bani adama laaɓungal poyi wimami no woodi ko ɓuri hawnade bonoru yippogol dammi jommum no ayni aɗa anda ɗum yo kullu wowlan neɗɗo ka oyowo ko honnu ɓuri ɗum hawnade wo tawgol allahu fof andi rasulallahi hewti madina hiɓe huuɓa jama onno nafitorde dina maɓɓe hiɓe ayni koye dammoye maɗora fokkiti ka joomi ma ɗum ɓuri hawnade anda ɗum ɗum ɓuri hawnade komi waɗi kon min tawgol makko koye dammoye aynuɗa nelaɗo no to anda fimu wo ha woyi o soggiɗo hewto e madina ɗum woni sago naati islam on ɗon takallama jibu amamahu awnaki ajab ajabul ujab tawi noon oɗo kadi ukuɓa ko ni waɗiri kan kadi mo yalti madina jo mo yeyta ladde mo ayna dammi goɗɗo noon yeytaymo toon yeetimo toon tawi kamɓe halduɓe yaw ayna yeɗen koɓe worɓe sappo e ɗiɗo yaltuno madina yey gaynako ngo aynoygol dammi maɓɓe ɗi ɓe yeeta ɗum toon ɓe soppo kamɓe kadi ɓe sappo e ɗiɗo noon ɓe dogi ɓe soggi dammi maɓɓe ɗin ɓe arti madina ɓennimahin naaten islam ɗum perdi hiɗen jokki ɗi dammi nelaɗo ari naati madina jur yimɓe jaaɓi islam se mayiɗo honno waɗete mahin enen kadi ya soggiri ho kambe kadi be arbe naati islam kanko Ukba kono Ukba sigiri wi kono tay giggol dammi andin no qurani ni islamo ko ali non mar kumi naati islam be soggiti de kadi mi hoti tan wonno to ari mo yidi limo himo alani limo kambe no sappo yidi fo be hoti de kadi wonno to e jodi be halbe be hoti be wi Naran non en falji ko ari non e yeye muni boggo e porni boggo kono e sanali dammol non si bornama boggo ngol sanaka ara ya su saka hi urade da jogi dammol ka yahay be wi yeye porni boggo kan ela do ko en julbe kono e sanali ko ari non en ala jangude subhanallah ja ko on non ayna ta islam juldo ko taallu moƴƴaali yilte kamɓe ɗo sappo e ɗiɗo ɓe jooɗi ɓe halde ɓe fottiyoɓe sansu programme o ɓayri gonɗinal ngal koye fuɗɗaade ne aaɓe woni ɓe wi jooni ko ni waɗete ñande fo ñande gooto e meeɗen yo dawaen yaata ne waa ñalla ton hara pottaaki hakkunde maɓɓe hiɓɓooɓe ko ɗowɗi ɗi hiɓɓoto jom muɗum kala ko ɓe maaki kala ko ɓe feƴƴi kala ko ɓe janni o watta ɗum ka hoore hara fuy fuutaakimo min aynanamo dammi makko ɗi so arti kiikiiɗo janna min ɗum haa wattay meɗen tawano wallahi ɓeeɗo hiɗo kontuno ɗum ɗo kelɗa kono enen hay ɗo en hewtaani ka en hewtiiɗo enen hiɗen mari immotooɗo ara ka darsu waɗetee o jannga haa o gayna o nattana ɗum hay so ɓeyngure maɓɓe nen noonaniri noon naa ko poɗɗaare jooɗo yewte yewte islam jange haagata hoote o wi hannde mi tawama darsu ɓenna ko nonno unuwa non a ɗon noon mi yeggiti o hoolay ko feƴƴi ɗon ɓe waɗiri ni jumunde kono Ukbatumun Amir tigiri wi e ko non ko halduɗen fottuɗen ɗo min on mi jeyete e aynanoɓe en ɗen haa jangoye kono noon mi hettota ko jangoy gongol kala non yaho mi aynanamo dammi ɗi dammi makko ɗin mi aynayi kono accugol ɗo ɗi dammi an ko ɗi tun mi mari mi yaha ton ɗima e ɓaawo an ɗongo mi wattilaaki mi aynayi noon kala janngoyo mi aynayi so arti o jannanmi o fuɗɗori ni wallahi ko ɗum ɗolorri e ka wiwgol sila fim kum si alaa ton kum marsata te si a maayi kum fermata ene si hiɗa wuuri alaa ton e si a maayi si a maayi kum marti siɗa wuuri alaa ton haɗay kum marta konto ɓurɗa fottaade ton a wuuruɗa ɗon kaka maayiɗa ɗon ko ni noon ko fuɗtorno ko ɗum ɗo falɓe ngadduɗe haa laaɓa ndaaren tew si tawi wonaa ɗo wonɗen haa jooni ene kanko noon o tawano hoɗa taake jaka o fuɗɗori ni dumunde juutude wiigol kala yahoo hettiiɗo e nder enen sappo e ɗiɗo komi fere yo accira dammi makko ɗi mi aynanayimo haa ñande o arde aynugol dammi ɗinle no satti ɓuriyawgol jooɗo sakko nelaaɗo heɗo ko ɓe maakata ko ka o wakkilii ɗum yaari noon nelaaɗo yaali Ukba waari noon mo jebbilke istaslam wa baayahu mubayatu man haajara walam yarahu ban o alaarde kono koona eggeede ka maɓɓe kon sino yoɓɗoyaade mo o yehi ñande goo tun haa o jooɗi kanko tun oni ndaaraaɓe siɓɓe an ɓuri lan hakkille mi perdi o wi way haka ya Ukba kori a perdi an ko koye dammoy ndaarata ko koye dammoy aynata haa tawata a wakkilata ko yahude ɗettoya ganndal ngal e juuɗe nelaaɗo safa wiyan taw ko ya ɗettu ganndal nelaaɗo ngal an tariqil wasita ko ma goɗɗo ɗetta si henɗoɗa hiɗa wuuri no wuuri hon ɗum haɗuma ɗum ya Ukba kana annda ko perdi noon kana annda perdi gooto waajaakimo ɗum gooto wolanaali mo ɗum ko waaji mo ɗum ko fittandu makko ndu ndu noon yoni ko waajo neɗɗo ka jooni men o wi fala uqsimu bi yawmil qiyama ka wala uqsimu bin nafsi allawama nduɗo fittandu hindu moƴƴi kala fittaandu joɗɗinayndu joomi mum wiya ndaara anndi ana wujjay accu ana goɗɗo waaji kanko tigiri wiya ɗum anndi an ko a fenoowo terto fenaande ɓayɗa andu ɗum no harmi anaa neɗɗo goy annafu yaatari fu nafu anndi an a nderay a ndaara e ɓe rewɓe janamɓe anndi a hulataa joomi ma accu ɗum fanndi ma neɗɗo no mari ndu ka nder ɓernde mum himo tanjinana malal ko wattaa ko moƴƴaade i wallahi ɗum kay moƴƴa a wattu hakkilla ferdi nduusi no nder ga ndi wiyete allawama o wiyaali allaima bal allawama kala ko waɗi ko haanaa ndi wiyaya bonni hindu ɗon ko ɓuri moƴƴude ko waajeto bani adama ko fittaandu makko ndu ko so yehi noon haa nduɗo tawi alaa nduɗo ndu fottike annafsul ammaratu bissuu préparo jooɗo ɗon bone mo waɗi o wiya fanɗi so pii goɗɗo ndu yinna warayno mo ayii mbimana kayru ndu iltirantama dow ndu tippora ley ko ndu ƴawnete tun e boneji ɗin fof al ammaratu bissuu nduɗo noon si plasique e juuɗe bani adama haɗa o ferdi ɗum kadi ko alama nde malkiteede neɗɗon noon kono ɓayi nduɗo oɗo uqbayno jogii al nafsul lawama najaha wontiki selimo ɗon jaasini ɗon kaanini ɗon holli moodi a juuɗo wuurde ka dow leydi ɗo nelaaɗo no wuuri hara waata yaade tiinondiraa e nelaaɗo ɓe jonne ganndal ngal onon ɗiɗo ko yaa jooɗo habboɗaa iwoo ko wonɗaa ɗon yaa haa heewtoya artati jannga uquba ferdi o wiye awa ɗum accay maa ɗum wiyen ɗum acci gila hannde goɗɗo jannganoy taala gila hannde min e dammi men waynondiri gila hannde komi mari ayneteeɗo wonde ko rasulullah haa mi maaya ma haa ɓe maaya tawi alaa waajiiɗo mo ɗum ko wonkiikin tun allah subahanahu wa taala okku en sifa ɗi pittaali o ayi ndu ki wonkiiɗo o kiino moƴƴi e neɗɗo sabu ki joɗɗinte an tunki holle boneeji maa ɗi wonɗaa wonde hiɗa suuɗii joomi men no turru maa e gite yimɓe ɓen ɓe rentaa ki holle moodi joomi men no turru maa kono so accaali o wirtete accu hiɗa faaminde hiɗa moƴƴiɗaa ndi ko a bonɗo accu hiɗa faaminde hiɗa renti accu ki wolani ɗum an tun si tawii ko kiinoo waaji maa kon yonii goɗɗo anndoytaa ɗum kono si kiinoo jaɓaali feeñoytaa feeñay ɓe wii kala ko neeɓi waɗde heddii ɗon ko ɓayri ɗum ko goonga kala ko wonaa goonga neeɓataa sakko heddoo kaa neeɓay neeɓataa si neɗɗo sempiiɗoo ko defetee ñaame o woni ɗon hitaande duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayi o woni ɗon haa fo wii ko ɗo men maandii o ko ɓayri koko moƴƴi woni ñamminde kaa si tawno arɗo ñaami ka makko haa hara wullitoo muusu reedu woɓɓe ɓen naw maayino hanki ɓen naw eno waali kalattan ko ɗo ñaamuno ɗum neeɓayno ɗon e neeɓayno ɗon sakko tawaa ɗum ɗon maanoɗaa ɗum ɗon we awa kala ko wonaa goonga waɗoowo bone on si o sellitii ko bone nii fii joomi men surriimo wataw faamu ɗum heddorto ɗon si o accaali tun o wirtoto ɗum ko ɗum woni asli on ukuba noon jaɓi ñawdande ɗum hoore mum accu ko waɗataa kon wataa jooɗo ɗoo ronkaa yaade ka nelaaɗo on sa o ɗetti si mana fiɓande asmu timminaaɗo o wii hannde kadi o acciti aynugol dammi ka buruure ko mari haaju ko yawgol ka nelaaɗo madina o wartiri dammo e makko koye acci koye madina o wari o jowrude e nelaaɗo o wii mi wondi e nelaaɗo wondande nde tawata ko wondande ɗoodi wonande jom muɗum haa o jamma radifa nabii kanko e mo ƴeya sahabaɓe jammanooɓe ɗum e ganndi nelaaɗo bakii ɗuuɗude ka e sahabaɓe ɓay ɓe bakii famlu bune abbas ɓe bakii abdoullahi bune abbas ɓe bakii mouhage bune jabal ɗum fof en yii ka kuntu radifa nabii faqala li kada wa kada wa kada koro ɓeeɗo fuu ɓe yiyaaka radifa ko ukuba tun heɓii alladhi kunniya bi radifi nabiyyi o yi ko wino to ko kado fidi ayo wadi dum ka fulbe fu tabe wi tumirede hunde na pus ko tawrede den hunde woni goddum ka wiyada modda ko dunne bawole de si jonne nandu ka modjo na haysi ko nyande non tawra ba ko kongo na da tumede ko nen nyando ni golle ne bay tumo jabi o acciti o wari o fewti o wonde ne laado o woni do tay non joni hande kadi wonde gal makko ne laado gal ngal tiidi modja ha tay kala kayira ne laado no toli sira fala sa selliti tun ne laado no do watto do ko kubano do ko ari non ala hande kadi kaw dawa ala ka hirna ala mo wonda ala mo jokka sina ne laado o wi lazamtuhu mulazamata dhilli li sahibihi ene tinange wadi kari no jodo do do dini wala ka sudu eh awahi be wonni ka abu hurayra haka ko don ne abu hurayra tindino hadith ha nyanda go sahaba be wi he abu hurayra ko ko ya ka sami tu rasulullah qala rasulullah no dudi dei abu hurayra wi subhanallah ko mi sudu gandangal malladhi yamna'uni min dhalik ko non hada tammi dum le soppo be gese be hucci ti gese be nyallo e ton be artiri takko ne la do kiki nde yeyo be nabe ka marte be artiri wo kiki de min mi subi wondugol en la do bimbe kiki de jamma e nyalorma ha mi woni ka ahlu suffa gela mi woni jurdo mi anda ka walete sina ka suffa ka tande ka leji men la mi ala ka mi nyamo ya sina ko ne la do jonnin mi ala ko borno sina ko ne la do jonnin fi an fu ko hakkunda ne la do men me ali serte de gela mi woni jurdo ha be fettini ene ko honnum hatta mi wola ko mi be no wala ko mi nani be maka ndeli woni dam be yari yehi boddum halay landu to ko bakari hakala kana amru bayri be yari no haane la do watti joni kala ka be seroto be mabba e okuba be namah kala ka be sen be wadi mo hande kadi yaade te woni sawdu kana be no sawona ni neddo sawdu siko moddere o jogi haray a moddiraama siko bone kadi o jogi haray a borraama ka ko wadi no neddo moddo sa jodo di e mum nelaado be maaki alayhi salatu wassalam ina wayo yeyo parfe sa wadi yeyo parfe njaatigi o wondi ko go soga o yeye urnola ala lambaali aluɓaali aa ala ko soodira o hokkore a lammata luɓaɗa wondi ɗa mari njaatigi jom parfe ta aa ala jooɗoɗa ka woni ɗon himo lowde hibbay fanni ma ɗon no luuɗi anna lammata sabu lamme ndi feeñataka parfen hibbi ɓe maaki koni amma noon sa suɓi neɗɗo bonɗa waɗi jokkodiɗo njaatigi ɗum kamne wawa njaatagol bayllojo ara wataka kabureru makko a sertata e conci kesi ñande are ɗamar yolde conci so wifi biwɗiɗi biwɗi ɗin itti tacce ɗen ka nder kabureru tiɗa jooɗi nder ton sunnata ka sunnata conci maɗin sunnay so tappi njandi wulndi wonnude kori kori maƴƴi ton fattata koye conci maɗin ko ñande wa tufi oɗo dolokean kadi o jogotoɗa hara non on sertata ñande o kaɗɗamari lorra ko wonduɗon ko kaala ko ni masalu jalisu salihu wa jalisu suu on kay kanko suɓi nelaɗo waɗi ɗum ha ñande goo nelaɗon kaɓe fokkitoɓe na okuba yahen ɓe yaltita ɓe yaha ha ñande goo okuba wi nelaɗon ɓe makani mi ya okuba acci hande waɗɗoɗa yahen kamma mbam puccu maɓɓe naka mbabbawa naka ngeloba naka puccu mbam puccu ko hakkunde ɗo woni wo ɓayri nelaɗo makani lan ɗum minni a nelaɗo sippo mi ƴawa ɓe seppo min yaha awa nelaɗo mi jaɓi ko ari noon miɗo huuli watta taw ɗum ko yamirore mi lumɗo yamirore moɗo kono nelaɗo ɗum no satti dey nelaɗo maki jaw tum yahokobalaɓaka bihi jaw yahe ɓe cippi pojal kasogani subhanallah nera do sepe kaledi o kuba wadi be yew ko ro kuba wi nera do be yew se akun ka yo ko na kabu wa wali kew o wi nera do o do joni mo di ka to ba ki ya to mo ni sita ya mi ro ne tin mi ate to mi ti pojoni ko ta mi lungo to mo ni wa do mi wala ali mi jawiri to ya ti kanko to hebi nela do sogdana mo o wado be ya ma dum be jaa de fuu saya go be na jaa baa ya he arabi andi o do joni ko ma o na go dum ka kairo acciti ko habu no mo mo tere nan ko joni o bay mo tere ne ko ari non gandal ko hebirte ko jangugol kono nyande ukubatu bin amir jodino mijiti kalabe to wi affaire bi ta tardi attu koy damoy yaha jokane laba korishina dum haray mo yali ne nyande wo ukuba hari wanda pus enerdina islam pus ko waro jebbi le hoti kalande kadi ko non anduno hari wanda hari pus ne nyande kadi mi jataro si paawo don o wala wiete do gando ko medal mi jade dum ko non hari o woni mo ko ba nyande so na islam on gandi den jogi hundu ko tew neddo si jangale ha nawyo jangata ha sewi ali dum ko falgere den so si wiide dum hawri tali nelaro ko dubi jalo nelal tawri be dubi chappan nay Abu Bakr ko dubi jal natir islam chappan de tati e jenay Umar ibn al-Khattab Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib sahaba de nelado na mawbe den puri uru de natu de islam tay ko mawbe den edina to be ko pay koy ene den haduno be woni jangu be woni karmo ko be woni accir ta be kado dina si be yawa be detti de kado ni pay koy eh padano de ey ni innama yatafawatu an-natu fil himam inna banko be burda ta kaka himmeji si himmeji din burdi ko himma na ko burda hebade oro ukbatu bin amir bayro sudi kedun do jabi dum o jokki ne lado o watti ni bawo dum dubi sada ni o watti ni hande kadi al azaba hatta gada muqri'an owonti muhaddifan owonti faqihan owonti fardiyan owonti adiban owonti faqihan owonti sha'iran maddaji jeedi di kala ka owonti jungwa tawa ko don tungin na kay mo andiri dubi seeda jidi da wacce tilanda na nga dammi de mo jokki ne laado dubi seeda ni tayidiro maddaji jeedi di non kala ko mbakuda jodo di don ayere mi fuqati jangude don taw acciami jangoya ti do non goto fu enen de waru ginade mum do wade ngurna dange on don to jangen ha ma en haran am dalu non ko yo do ngandi fi on dum en fecchu himme de kana fi wa ta wonde de mo yi o woni muqri'an al-qari al-qurra ti mo je ala e hunji de qur'an min alifihi ila ya'ihi ti mo je ala kadi e windu be al-qur'an kanko tum min fatihatihi ila nam kanko tum o winna na o mushaf o acci mo winde baa mako haala ma katabahu uqbatu bin amir tum tay no ka hila ko kita karmo ko be jokkube tariha be wi ha baa o seba do di seba do maktabatul azhar wonde egypto nden deftere nde yama don ha joni ko ne maktuf ene do wa ka wonde haala mi na mustahil laysa min al-mustahil ya akhi an takuna aliman walakin ash-shirta ash-sharta idha ta'allamta ko en jabutu goddo walta ko dano o hoyda gandal o hebangal ma o yelata ko hebu gol gandal o hebangal sabu moddugol yela on innamal ilmu ko bi ta'allum what them and you are coming? Harako togoru woni taymaabe mum be hara anda he fus hara do eto do ha heba etal ta ho na ta watta ho ta watta on ka me ene ko yela wadi dum ko dana gol hoyda insha Allah hande mi hoydi mi do de etal premier etal leton no wada karo dum don der ton no wada ni sifo don ha fi na tawa hodi e mayru dum no hodi na ne be sudu kikala no ganna ga kanin hebira ini tagora ini o yali kala hebu do jawdi joddi mo sey jabi o yeto ma hontore ha o hebi ataw ko go kunni yidu don sey o ma yali ko kunni hebi ka ay ci tay go do di golle mun de nyande nyande daw gor 4h tipo minuit ah ya 4h minuit nyande wo nyande o ko dum do jombi ko dum o darmi ko dum ma hebi ko heri ko fu o so si fani ke madun ko sera ni tawa o mayal ka buina wala ni woni dawirde ko ni woni dawirde idan o kuma hebu no dum do ha de wi ki mo jeano e sahaba be ne lado purde wawo de jangude alqur'ana hedan tebe kadi bal mo jeano e arobe ka sahaba be radiyallahu anhum no jodi weedi hara lewru no jambi hiba yota hakkunde mabɓe piiji feƴƴuɗi o ara o jooɗo tekko ha moƴƴa o ɗetta qur'an kaw faalira woya ihwan ɗum ɗo ne ganden ne suusta ɗum kaɓen suusi ka faalɗa o ɗettir ay si ɗawdi si deftere nega suusta ɗettude ka faalɗa o enen ka ala on mbaande sen faalan serme ɗo jooni ɗo waɗen ɗa bogorore sen wallini ɗo 50,000 en jonnande ɗo ɓuyti ɓe udditi ɓe janggata kala ka wiine ɓe jango ara nde udditi ka sa lanni ka mako gila duuɓi jeɓe ka sunna o fuɗɗanoma gila sappo sappo on timmi mi annda ko jeɓe fawi ɗon o ko ɗum jokki gila fuɗɗi ha hande wata janngude qur'ana o sippina nde la yastati an yahtima alqur'an limaɗa ɗegandi fi honɗum ko taqsimul hima himmeɗen wonali hamman wahidan si himmeɗen woni ɗum ko funga wi nini on mi ala ko aani ninni e gurnan aduna ɗa sina nde ɗo hunde a wonay nden bisimillah haray ko ɗum ɗo woni ko mankirɗe o arayno jooɗo o uddita so ɗetti qur'an foppo heɗo o jangga ha o gayna nde o gayna hara ɗum ɗo yoni waaji yaahi sabu la yahtaju ila tafsir ko rabbul alamina yukallimukum onon tigi wala wola nede koye mon tigiri tirti ɗum ɗo jara waajagol ɓeyda ɗum fof rabbul alamin tippini aya qur'ana e nelaɗo kommo tawanoɗon ko mene o jangguite e dow ma goɗɗo no jari ka jangga o firitane o siɗa nana ko wona wolede kom ɗum ɗo yoni waajo ko ɗum si tawa e ɓerɗe ɗen fof loppike gondisi ɓe immoɗon ɓe immoɓe hoota ha Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu hino jeanoɓe o nelayno e muɗum haaka galle mum enna noddana yankaari feeɗo woni amirul muminin uqbatu bun amir so ari enna uqba mi wayri nande kalama rabbina mi wayri heɓade qur'an yarna seeɗa arin ɗon min tinna gokkunge ayeje jowi men de mi wayri heɓude ɗum o jooɗata ko ɗetta o gayna sina haray Umar ronki andude no fankira wata fankitude hen saabu husnu sawt e husnu lada danden hino weeli no jonnirte noon no laaɓi ɗum ɗo no hayna ɓernde annduɗo ka himo maruno ɗum awaye yii ɗo ngal ɗo gandal ngal wonɗen ɗo gande ɓayri jihaade min ɓurni mawnude nin hannde kala mo tinnaaki ka ɗaɓɓugol ngal gandal sunna nelaaɗo rewira joomi men ɗum wallahi si nelaaɗo nelano tawi ko o wuuri o ɗettatano ka fo yaha kaɗi koɗi gore immo yaha janga arsa waloɗa fotoɗa e ɗettu kafa yaha e lahara ɗi koɗi gore ɗi koɗi gore e wonki sonkini jaɓali ɗum ɗa jaɓa ɗum ɗo billahi alayna natasawwar ene si ko enen wuuriduno e nelaɓe en waɗayno koko sahabaɓe onno wadde no wawɗen ni ɗi alluyeji ɗo e ɗe himme ɗo e nde fofere ɗo fatano yaadude mum. Kono noon e yi kamɓe ɓe tawtiji ɗin ɗi sendata ko ɗi heɓo. Aɗetta e hammu ka tajaalu hammal el heɓa gandal, aɗetta e hammu ka waɗa hammul maal tawa heɓi jawdi. Kono woni yarde tettuɗo gurna mum nafo waɗi fi jawdi o, bisimillah yiyama tawa heɓi. So heɓalle kadi a tawa o wona angal wakkilare haɗi o heɓa. Buyamen wona angal buyamen wona wakkil ke heɓaali haɗi heɓa gandal. Ko wakkilanaki gandal ko gandal wakkilante ko. Kaɗa wakkilani gandal no ngal wakkilanorteno. Ɗoyi wakkilanagol gandal no ngal wakkilanorte noon ko wata ñaamu sina hara weela, wata ñaamu ha ɓurta, wata ɗaano sina hara ngumu, ta ɗaano ɓuri ko ɗaan ko ta waalo ɓuri ko ɗaantoɗa ko. Dimana ɗoyi taalibol el ɗaanata ko ha fina walko on hara ɗaana. Wo on tan ɗon ko ɗum waɗoytamo on ko ɗum sa lande yawa fiyo gon wonoɗa wadde makko. Ɓayri fanni ma ɗon ronki ɓandu ɗum kaylu tawnata ronkerne nga finata hara kon finani hoorema. Tuma finuɗa o haray ɓandu ndu subaka ko ndu lanndino ko ndu heɗi. Joni hande kare ko an faala tum wala ko ɗum suɓeni haray laada e contingol walagol ɗum ɗumma wala goɗɗum. Ese koni waɗir kaysa hakaza. Idan oɗo Ukbatu bin Amir radiallahu anhuma radiallahu anhu sina jeyano koɓe okkano ɗiɗo fannuji ɗi jantiɗen ɗo wonugol qari'an min al qurra wa muhaddisan min al muhaddisin fillotoɓe hadis e jeyanoɗo kadi e famuɓe fiqaha dina e famunoɓe fardiya woni al miras. Si neɗɗo ma yacci jawdi no ndi sendirte ɗum haari mo falti fi ɗum. Kaara kadi adiban ko andunoɗo gandal adab woni no gimɗi yuɓɓirte ko ɗum so woni fasihan sha'iran mo jangali adab o wata wadde nagumu sheeri. Adabu noon fiya faamu ɗum ko fandi o ko fandi haraɗa tinniɗa wakkiliya ama fiya woni ɗum tigiri ko fandi o janggay ɗum duuɓi sappo kañum tun hara a faami adabu o. Sabu sa wawata arabu ko fandi o ko fandi a wawata janggude adabu few. Joni noon sara adiban ko gandi koko accitu ɗi dammi lorralimo kaɗum lorrimo koko terti aynogol koye dammoy ka ladde ari jokki nelaɗo haysi koye fo koye mayino ñande koye arti ɗum lorralimo haysi. Ene joni sen peeti hakkunde men e koye pilati hoye meɗen e hakkunde Ukbatu bin Amir e koye dammoye muɗum ene harayno serti ka pilate o koye wonani en ɗon kaɓerde ko ɗon dammi ɗin wonannomogoye kadi kaɓerde ka kara serti serta. Kono no gasa goɗɗo wiya joni enen e wawata ɗum ko ɗum haaɗi waɗe siɗe wawuno annoɗe wadde. Naɗon kala ko goɗɗo waɗaligo woni o wawata neɗɗo no wawa hunde o wiya o wawata nde. No haysi tawi ñiiri ɓannama ɗo ari mi wawata ñamude ndi ñiiri ese holli a wata ñamude ñiiri fo ko gotum wona gotum. Haray idan ko wara noon kadi Ukbatu bin Amir sina jeyano e ko subino kon badal ilmi o wattunoɗo maga al jihad. Joni noon al jihad sina jeeya ko ɓuuri himmude e gurdam bani adama. Jihad no gasa ene si wolama tun ko addotoɗen yawde tanñinaɓe famude ko sortugol kafa soppa hesoraɓɓe. Ɗum ko jihad yati fi martabati l akhira min al jihad. Ɗum ko jihadi sakkitindi noon e jihadiji ɗin fof. Jihadi ɓurdi mawnude ndin ka dow leydi ɗo ndi julɗo waɗata fiyo daɓu lette jomi men ɓen o heɓoya aljanna makko on ar attini mawnude ndin ɗi fopp majji ko jihadul insani nafsahu wa hawahu. O yaali jomne wi wa amma man khafa maqama rabbihi wanaha nafsa anil hawa ese waddi ɗon soppugol kaf soppirgol kaf on say fa innal jannata. Ɗum ɗo ɓuuri mawnude kala jihad ko ɗum si ɓe wi jihadu kuffari bi saifi ko natijatu jihadi linsani nafsahu wa hawahu wa shaitanahu ko njo julɗo mari ɓe haɓata ko o haɓay sittandu ndu o haɓa beleɗe ɗe o haɓa shaitan o haɓa nafi ɗo heseraɓɓe non o haɓa nafiɗiɓɓen ko ɓeɗon njo haɓete kono si tawi a gaynali ɓeɗo tato tawo harainaya haɓɓu tawɗu ɗetta ka hoyana ɓee to sina ɗum ɓe wattetan tigiri kafa soppirka woɓɓe mo sabu wona dole ɗen haɓirte ton ko laɓɓin gongol e yiɗede nden ka joomi men si a ronki fittanu manu a ronki beleɗe maɗe a ronki foolude cheytan ene an haray joomi men hine welama ka heseraɓɓen haɓete to esemo ɗaɓɓuma toon o es tawi jongalle ronki ɓeygu mum ronki ɓeyguure mum ne o himo ɗaɓɓa yaltu sonkana woɗɗo goo imo ɗaɓɓira ɗum awa ɓeyrewɓe joni ɓe e yiino ɓe fewdori aɓe jaɓali comci sariya ɗi ɓeygu makko ay tarata yaake oyo deɗɗi ɓandi ko ɓeeɗo woni siɓe jaɓali anafeta aljanna heddiɓɓe joni men ko wi la yadurrukum man dalla ida htadaytum si tawi on yamiriɓeɓe waɗu on haɗiɓeɓe accu ɓe jaɓali wonde ko wiɗon ko ɓe accali ko haɗu ɗon ko onon si on gayni hoore moɗon koɓe saɗi ko lorrata on ñande dargal ɗum ɗo ko ɓe ka yaafiga kono ene ɓeygu maɗa si a wi waɗo jaɓali ɓiɗɗo ma waɗo accali sikkuɗa ɗum kadi la yadurru ka yawmal qiyama yadurruk yadurruka ashadda darar kadi ko ɗum si joni men tawi yimɓe ɓen fof ko noddeɓe udu ila sabili rabbika bilhikmati walmawidatil hasana ka ɓeyguure wi ya ayuha alladina amanu quu anfusakum wa ahlikum nara ese joni men wi quun nasa naran la udu on nasa bilhikma walmawidatil hasana amma nafsuka wa ahluk kaɓe naatu yiite dey ko wimaani wata naatu yiite dey an ta ɓeyguure ma ɓiɗɗo ma ma ɓeygu ma ka naatu yiite dey haɗuɓe siɓe naati yiite tun ana ta aljan ko ɗum woni ɓuu on a wiyaka ya nodduɓe a wiyaka ya waajoɓe a wiyaka ya jeejuɓe a wiyaka ya fiiɓe ko wiyaɗa koka ɓe naatu yiite fow on tere waɗa ɗum ko an andi inogol ɗon si goɓɓe maɓɓe ari ɗo tawi ko yiite yaɓa naata aljanna kaɓe naata yiite natira aljanna wiya on say a ɓay mi wolan noon man jaɓali waynodira ɗum no woodi e waynodiri mi wolno ha mi ronki sa ronkata wonon ɗon ha tawa en joni men wo ko haqqeji makko ɗin haqqe umma kun o sali won tawoy kamo himo saliku ka ta on tawde emo kunno fala kaa fama allan nangal imo wawi arde en naw juulata en hawta berde sinna haajuma ayasi ɗen hawtu berde wonon ɗo fay haajuji ma ɗino sottude tetti a janggo ya dina ma kan fama min wona ɗum addinmi ɗo haajuma en hawta kaburu eyi kono sa wi mbaldi o wi mok min ɗum na ɗum addinmi ɗo a wiyata en hawta kaburu yaati kaye ɗon kadi kaburu ma kaburu an nelanoɓe maki sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kala gorko nodduɗo ɓeygu mum e mbaldi o salinotade joni min huɗaymo malaika ɗum huɗaymo firta ɗum haalama wiya sa famal ɗum ɗo gasimi accima ɗon e gawta kaburu wonon ɗon wonay ene na haadi selluɗa gandamo ɗo so gollitirali o est ce on wonnay ka nder galle ton hara kadi janno waali no sallo nder ton hakkunde mo nowona wona ta yaasi ɗo o lundinelaɗo ka haqqe ma woni daraniɗa haqqe ma on naneraɗo daraniɗa ɗo o londe neralo ka hakke ma woni tawda non hakke ma o yeba ta ko dum won hakke ma ni hakke je men ma dum wala gore ko ma ko lebe ti ata ke biu si awa ga ri dum la wona ta o o wona ta do so wada ri hakke ma o hakke je men ma ko hakku ne mon tan kun gangan ne no ta ta bu wallahi si ona ta yi ta na talja kawo yare da yara da sikura je men no yi bu dan dua kana tu di oi warajul ra'in fi ahli baitihi wa maqul ar-ra'iyatihi ya fi je men landi te kama dun tay ko ni woniri ta sikku jul de ma dudu ne e darto di ma dudu di e tinnare ma moddune soggate naba aljanna soggabe naba be yite la ta tasawwar hada ta mi jodu jomi wiyali ya wajobe sibe jabali ko kambe andi ko wi limani hore ma e tengure manen tada nati yite di ko kuu karfa malo ngaya adibu nabi sali min bayri dari firgol o haade nari mo haade wiya o haade no hulbini yitei to ngandi ko jomi wiyo kuu o ngandi ko dunfirti rime lalla woko allimuhum wa adjibuhum ko di do dina da kabe aljanna to ngura ne ko aljanna be e wala ko wi'a kum ma dun ne a be de wala ko wi'a ko kono ko ma dun be wala ko jonne wi ko ara wadi wi qayatuhum anin nar kon si tay dum marsal ko be tay ro ba hore ma taw ko mo rewi na de ko sa so jawo ni ha tenni wala ko ndo no wala de do ko no mo ya ko no on ande ha wono wala wadde dum esta o fe jaydo sitai yaranu ono kadi acce hulo joni wono acce di jikko jono acce no waro ton wala hadu no romo ja galle jono no no wajirani so da gala renna modi naro ono do yidi hala burtuka tayde renti hay hakkunde am ngor ronku nundude ese jono yaa nundu hakkunde am ara be no tali ko hundu ko ma yaahi kontu ara e marda tali gi don kadi ma da to alle kono be ka don kaye no ni mo ni isi ka ye do be jomi men be ni ay ay dum ene jomi na yi yo gor ko nungu hakku ne wotre be mu dum taw to ni wata on ni ene billahi hakku le mo ni jomi mo don don ni hakku le amen o o we ene ko nun di al hakku le amen sikuro bu na be en al janna wono o o we ene ko al janna fa le men na ko wono mo yi da na ko de o o we awa acce no wadir ton ni ara ya fiya ko chaman ko ara ko ndu do buri musu de no ka ko bayri ko mai en gaynaari ka re ngem mo yaali ko won muskila on ko du si ka tay mure awa ta wulir de ko wona ta ko no wulir ta no e su sta du si ta do hi dan du ko kunni ara kan de na be wo be wa montu le gala ara be anda hay fu e dina ma be sai ko bayan da gokun ni buya na da su ga ta ga yomi da ko da ke kon ka galle no wonir ce non o wora ka da hawa gaina ala rajil wa ittifaqa are mo ti ta kan ko timmi dun du da len kadi goy kala wodi sino wodi wi de su da timmi be hakke yidi su da ka de me den timmi be kan ni wori mu wonu gol huuna de wonu gol anta salafi fi hayati kunna na mai kena yo no sitai anka againali hore ma cha khali qarni hafizahu allah bi maki man arada an yabni ghayrahu fa huwa aula an yakuna thabitul bina sida fala ma hude goddo mo ala an ko amburi handu de tilie je tidu de ka sitai anko tugordu boyle wadi rada tilie da fala darnu de etal dum wawa yadu de wa taya de kurun don muskila memo awa jihad si janta ma ka qur'an janta ma ka sunna ko haqqil atto to jabude jonne de jihad mi jandi dondi ko tinna go bata ha gayna wonki makin e ko wela taki kon ki acca gayna wonki makin wadin golki ko jonne me wi kon hayti ki ayto na mettaki gayna u ta gayni di do di banta minal mujahidin kurun sinira adam da maki hadis sirru alaihi salatu wassalam da maki al mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajir man hajara ma nahaha Allahu anhu. Dare hadis sahih tawajira ngandu ko boni tinni do kadina me nganda wo ko tinni do haga en hitanu mundu o wayi du fiw lu won tikku mako won ku baa kare wo ko jokay o do ko tinni do ko ni teru o tigiri ko teru o ko jomi men hadi ko o horo e kawri yo hade don moti du wala yugo leedi ya leedi tu idan ko ruwan al jihad al murad fi shar awwala won kiki dale dade shaytan al kufar wal munafiqun kurusi qara sahaba be gaini di do ko be hedjori faydara be be hewte tun be gaini tane yali sadu bu nabi waqas sahaba be be yalti do madina be ho be lu ubdi se gol baytul abyad ene hedino e matte sikki no do jumpu gol ngo mai wanda mango wai be wai jumpu de be jumpu na ga be jumpu no si harija hadu an futahum har be gaini pi kali si be yalti madina har da la sokola problem ning no wodi ko yete wabu kan wa ka wadde dum ma accuno do on ko ma on sai har be heddo ra bu har ti kal din be gaini ko la wa ko si foti wa kallo jom men taw de ugi ni re don mi de to on ko hal mai ro na do yu ko wa ka ron da da la ko ne nen ayo jul do wi ya do ko salafi illa me kun salafiyan ay tinaw dum ko no haray mo wi ko dum o wi ya ahi nela do me ma ke hunde kare wi ahi don ko ha hadiso no selli ne hi ko no e mi wa ka bi ahi on andi se nela don mi ahi wade hunde ma acce hunde julto addi kono yeso don o yaltini hore makko e malade den kanko tigiri ya tawata e malade ko dun si be da bay be yalti kala wobe fotti sibeyni acca ko wanda wanda ko ni benna me wara won no me waa won no be na kuno misrana no me wayi ni waa ton hara yoni mo dit be ari heddora ke si problem fitta no akko ni malade koron ko fitta no mu wujjata koron ko do sanata koron ko dum nyaata koron ko dum jangoto koron ko dum tiido ko do ko pitalo ni ardaade ci dum wade ci ardi ke dum do waka di do ko ko do fuci da to ya be ci dum harbi dum na da te yi don da ya dum me mata ci dum no ron ci la ka de don hare ya gayni dum ko do ci kay non do ardi ke do gayni ci da wai accu da gayno qurba hi ba da ho ko la ya wo do mustahil ya ikhwan ko dum do buri himmude ko do sita Uqbah bin Amir radiyallahu anhu o sudi di do tiji di al ilmu wal jihad are nan jihad ni fame ka fa kan ko sakki to do ngal idan hina jaya e ko Uqbah bin Amir radiyallahu anhu o kano tawgol nyande Umar bin Khattab radiyallahu anhu nelno Abu Ubaidah Amir ibn al Jarrah bi qiyadatihi jebe uddete kawiyete ton hande Dimash sare kunde mawnude ka islamu teni hebi dole gandal hebi Dimash tayri Abu Ubaida ye uddetu uddetu gal ton hay Uqbah bin Amir wonde Abu Ubaida tayri be yehi jihad ni fukkite tinnama Abu Ubaida tawi mi yiruno Uqbah bin Amir none e alhali no if jihad wadirte no ayde ben horirte haami tawi tigiri joomi men koye juuɗe makko fawno ɗum nden ñande udditugol Dimash saare ɓurde mawnude hande dow leyɗe latna ɗe tariha kadi meeɗa andude saare ɓurde nde mawnude ɓaawa makka e madina ka islamu heeɓi doole ɓaawde islamu naati ɗon ɓayru ko ɗon woni gando ko wiɗa ko a gando o si a ñentike ha a naati nder ɗon a yiyay dolle ɓurɓe ma few e kala ko annduɗa ko Dimash ko tummari ɗum jongal ngal rewali ɗon fi wata joɗɗine huuɗeɗa cokeɗa narte kum sata hummaati tawi koko selli won ɗon ko anda e si tawi ko wigol ko hunde nden harana nden ko ɗon Imamul Bukhari jarri bora hadise je temedere ɗon kada yiili aduna o fof ko ɗon ɓe huuɓano Dimash ɓe naatu ɗon tunkarmo koji ɗi ɓe wi awa Abu Abdullahi naatiɗo Muhammad bun Ismail al Bukhari yaddayi annahu amirul muminina fi l hadis nujarribuhu ko ma larten ɗum ɓe huuɓi Imamul Bukhari ɓe yimeren falama toggande hadisi je temedere sanaduji sappo. Hadisi je temedere worbe sappo. Gorko fo addanay men hadisi je sappo. Nyawana men de haade laaba jitta sanadu rijal ko haamoja. Men anda ko ko be indi say ko amirul mu'minina ka irura to Bukhara. Si tawida hande dun sinadun men itta dun e juude ma do fega. Ana ko men jonna ka garata gandal naawon ti jonna ko naata do ko ta wayna dira ma do ben naawo horeno di makko ko dum horeno do ngayal ti tay ko dum de hoode be dayni joni worbe sappo e daro toggane Imam Bukhari gorko ko addana be hadith je sappo si tali den hadith je sappo goto ko addi porto sappo laabi sappo na temedere de soggi de addi kala gorko atti do daradon so soggi sanadu makko haddathana fulan akhbarana fulan an fulan an fulan akhbarana fulan an ar rasulillah hakala kala an fulan qala rasulullah Imam Bukhari be ma kan don hadis mi anda jamaa haa Allah akbar alil mu'minin sil hadis la ya'rif hadha al hadis abu gaddo go soggi ri non hadis de teme dere de fu ari kala ari al Imam Bukhari de okki de gayni de na la arif hadha al hadis mi andaw jamaa ya allah unduru amirul mu'minin la ya'rif kay amirul mu'minin fil hadith la ya'rif hadha al hadith jenta ko do woni yaterne bayr non de tema de rafoto gati worbe ben jodite Imam Bukhari be maake amma anir rajul al awwal qala haddathana fulan akhbarana fulan anbana fulan nabana fulan qala fulan be maake fi dhaka sanad wa fulan wa fulan wa fulan laysa fi dhaka sanad illa ma huwa fi sanad fulan wa fulan wa fulan tada jibi mir fo Imam Bukhari sakki dum ha tati hore garaw jonni be jogi be do sa podi sak sibata ko ande kadi edo hadis je tema dere worbe dem be jilli nirbe worbe wonbe da dem ko kodo woni be wonno be to ko ben woni do be jitti hatim ko nan nyande be tappana amirul mu'minin fil hadis dimaskati don non ko Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah udditi don nadi don Islam ene da nan di baraji ko mari ha hande ha nyande dangal dari ay ikhwan da nan di dum tayri za ma ta insan in qata amaluhu illa min salat wa min jinnihi ilmun yuntafa'u bihi ka ne nyande no ko balo tawano don ukbat ibn Amir bayr jadi min gasi ko kanko tun Abu Ubaidah noddino wi mi do fala manel de Madina haka Amirul Mu'minin Umar yaha wiltinira laamo okkugol jonni men polgal udditugol jinat islamu naatiɗo si tawino woodi ka feƴƴeten yo yeetoma feƴƴen ɗo on woni leydi islam ko okkuba ɗettuno poccu mum tappe juma ha juma dimakko Madina o doguno yontere jamma e ñalor ma ngeloba ɗe ko puccu juma ha juma ndaare wakkilaare yay hwan o yehi o yettinoye ɗum ɗo o arti kadi de fokkitir noon ɓe yaari noon kaɓe yarata tawri ɗum no ye haka sakkitorde kanko Ukbat ibn Amir Umar feƴƴini Usman feƴƴini Ali feƴƴini e khilafatu ami oɗo honno Mualid ibn Abi Sufyan radiallahu anhu onɗon kadi o haɓɓi jihadi moolanandi o jonni drapeau on Ukbat ibn Amir yo udditoye misra ko wiyeten ɗo hande Azhar misra ɗo Égypte ko kanko naadi ɗon islam kanko udditi ɗon watti ɗon leydi islam naadi ton gandal awwalu jami'a ustifa ala al ard ko misra woni ka université ka portoɓɓene ka julɓe ɓen fof ko ɗon adda udditede université julɓe ɓen natti wadde ɗum enen en jooɗi tu sina ɗum gande ɗen fof ko enen attide hendade kono ɓe arɓe yeeti en enen dina kanko wirdagol wone ka julirde sonko accom menen min wonaka yaasi min wallito e ko ɗum si hande ala ko heɓeten sina kamɓe jonni te ko ɗum heɓirteno kon fof ko enen jogino ka ko ɗum si tawi ɗon ko kanko udditi misra o woni ɗon kadi wali kaadi o woni ɗon ñaawowo ɗon ñaawitira ɗon islam duuɓi tati ɓaawo nde udditonaaɗi ɗon islam moawiya wi mi hokkima ardo ɗon o woni ɗon duuɓi tati mo ñaawitirde ɗon islam imo jannguɗe imo jannude ɗon awa hande kala rewdo don hebi don goddum e gandal islam mo marge bal ka wala ko mbo way tappude machine kettina dum ko jel wono yata ko don way andude no foti wa taawa wondude non e ledo sinnare fu Uqba ibn Amir dewi ka hitale chapande joyi e jeta tire fi akhirati khirsi akhir khilafati Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu ko den hitande o feddini chapande joyi e jeta tire gonala ka khilafa oro Muawiya ibn Abi Sufyan ka sakki torde mudu dewi bayi o nauni naunare maide o walike ka dow danki feddingol makko misra ka don misra do ton dewi do misra o nodduno ɓeyngure makko nen e ɓiɓɓe makko ɓen fuu o wasiyiɓe ndaare noon himo ɗetti gurdam makko ɗan foppo majjam waɗi ɗan e islam heɗo ɗen wasiye makko ɓayri enen ɓurɓe ɗuuɗude meɗen seyi ha sakko mayde si noddi ko wiigol kaari no ñawninola ngo jaɓanolan yoɓude yo jonni toon ɗe kaari no joganinola ngo jaɓanolan jonnitude windu ko ɗum ɗo wasiya to maaya subhanallah yahi sa hettali ɗum a hettoyta haɗi jokka ko laborta kon acca ko heddoto ɓawga an a dogi fi muɗi ha mayiiɗa mayi de fi muɗi jontero ko wasi ɓiɗɗo ɗen kon o wi ya bunayya maɗi ya baniya an hakum an salatin fahtafidu bihinna o wi miɗo ala firasil maut miɗo e danki mayde hande miɗo wasiyo on piiji tati miɗo haɗa on piiji tati mandite ɗin wata on yegguituɗi ha maayo ɗum ɗo no tabita e haqqil ɓiɗɗo ko yure baba makko mo hooli ɗum ɓiɗɗo ka dow leydi ɗo alamo hooli ɓuri mawɗo makko e karamo ko makko ɗen jaɓi ɗum himo hoolo kadi karamo ko makko ɓuri baba makko oɗi walla ala ko ɗum siɗa jooɗo ɗo ɗo e ɓiɗɗo ma wiya hunde kaari wattake on aw anani hunde kaari wattake onna ustade amen wi ɗum no waɗe o hollima ustade makko no ɓuruma na ɗum on nene tunga ko ustade amen falɗi ɗo kisango jokka ko wiiɗa ko rewɓen men debbo kadi no hoolo karamo ko mo ɓuri moodi mum few ko janguɗa o ko janguɗa ɗa jooɗoɗa ɗo ɓeygu ma hoolo haagane anna ustade amen wi wona ɗum tawani fitran ko ni wayi ko ɗum si jannoo moƴƴaale ara heewi muskila ara heewi muskila o wi miɗo haɗa on piiji tati bunjeeɗi o wi laa taqbalul hadita an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illa min siqati goo wala tastadinu walaw labistumul abaa ɓe maaki wala taktubu shiran fatashgalu bihi qulubukum an ilqur'an summa maka ayoro ko qur'ana kiri ɓen enen ɓiɗɗo ɓen ko yaltu ka qur'ana yaaka français ka na ɗum nonata ɓenno e ɓay koykoy si janggal français o gara e moƴƴa ustade naɓe ɓen no e jangga ɓay koyko moƴƴi kon faalɗen en fo ka on yaali ɓurɓe waccilaɓe ɓen ka ɓiɗɗo anana e ɓenna ɓikkum kon yaaha janggo e lebbi jeetati français foteteɗi ɗin ɗi tawata ɓanndu gaynata hannde kadi haqqil gaynata huy hannde kadi ɓennanaɓemo ka daara wona to lebbi tato jangga qur'ana ka haqqil famata ɗon ɓanndu tampi ɗon ene sa landama aduna e lahara on non ɓuranma wiya ko lahara kono ɓuranma adduniya bal tufiruna alhaya ka duniya ɓayɗo soen ƴetti lebbi tati en ƴetti lebbi jeetati hay goto landatake ko non ɓuri ɗo sina ara o feeto enna ko lebbi tati ɗin ɓuri ɗuɗude ka to woni ɗum ara o feeti idan ɓe wi ko satti wo ko satti wata goɗɗo wi on nelaɗo maaki jaɓon sina ara wolan ɗon on ko holliɗo an siqa ko ɗum si imam oɗo honno abdullah ibnu mubarak ɓe maaki al isnadu min addini walawla al isnadu la qala man sha'a ma sha'a kaɗo dina me kala wolanoma ka goɗɗum yo yettoma honto ɗum iwi si tawi ɗum ala hakkunde meɗen goto fo wolay kala ko faala ka jonkiɗi halɓa halɓannike haa gayni mbaɓɓumo leyɗa wiya ɗum ɗo ko honto ɗum yitete burbe dudu da be yayi mi yeggiti ndara dum ma dum ko honno ko honno tigi joni mi ndarta yami andani taw o do ka fu ite yo hayni ma le ton wo fi jibu do fal no yuppu do mare ba ta jama wo la tu woni ta bu gol haya ka betti don si wola duda ko si jonna ma tan ko yo tan on gafu tu ara ronka ka wo le den der tan on no na fata yo te idan wa tawqitu hadith illa min thiqa Fudayl ibn Iyad ma'dum Abdullah ibn Mubarak ba'da ma tamaki wandama hadha al-ilm dinun fanzuru mimman ta'khuduna dinakum lamati ngal gandal ko dinani ndare ko jode hombo de toton dina monkan Sheikh Ali Qarni Sharhi wa ma'ku lamati la ta'khudu dinaka an ghafilin walahin ama sami'ta Allah ta'ala yaqul ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وتجون لي ولا تطع دوار وند جود كرم كو جهارا دوتاكم هذا دوار يد بيرو كرم كان دو كو بين دين تو او وي ودا كو ديت كودا يدو دا ايو دا المعلم هو المربي كما تون واتيا غوكون اما غوكو تاوالي يدون دو كو جودو مي دتي hay gaira mono ma dama mo wetti tande ma jonne ana boray ala tay hay gaira idan dawati don dewi wa ta on yawde hay jon tapi ha tay ala ko borno don taw nyawlo go wala tatadinu walau labistum al aba ko do dole ke buri jafide ka arabu miskino ko ha do hala ko do are o heddori aba ko doloke bornor kedo ni haro ala fermeture diye tan ko hewi ko julna be ka haramaini no borno har ko di bornore ni bortere ni yani watte te de hore doloko ko diye te aba sitai non ko ro tunne do mari doloke ala watte te do ner so hewi ti do haa fa uru on ko don haadi diri non hay ti on wuri ha tay ko on tummar da sube ya ko ma haba mo tinadun akurra ta ko lema kita nyaulo hama ya kubur dan susu dako ngene yang mula tanya wale ya iku gokdo mo sawa ta alaka sina dawano susi nyaulo ada milion sapa ka para ula kabu kadi andi oro si wano kasa yang mo sudu goy kola hara di hetu roito ay sire ta alaka ita nyamane yerko nyauli takon tanjilare ma ala sewa nyauli kedung tidak perlu itu hepe. Kau juga masalah. Aku mau kukung header ini. Kau nanggar aku tuh hebi. So no so. Kekala yang menjaga ni dosi itu menghati yang nilai orang bermaki regila. No. No. Mudu no regila. Acanan no regila. Yafan olam no regila. Wali salam no regila. La haram on ido fogol la sate. Kau nunggu ni so. Kau abdu mo ireji madu mo hepa. Oh ya. Tak tunggu do indere. Mi ala mo jere on hay gotum ala haddo bone janka di ronde da do da di ngorondo du tan yar ko inna ma ta'amul bil hasanat was sayyiat kala to goddum go ene no wodi nyande dargal aro wa kala ma jogani bani adam hakke de gundo de yaw ta habe halda de fotta o ya bi ke bono wallahi ala ke boy ka ko ke hakke ya fa ka ke nyande la ko wodi to ya fa ko do ko boto kat rabbul izzati wal jalal hakke mo wadda mo kanko ti mo wawa daru de ha mo ya enna wadila mi surruma ande kar mi surri mo yof kono hakku de mede ko yawa ya firrul marru min akhihi ya akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi sida dogi ma fi ta landa de ko be jogani ma goto go ka to di mana ala ya fadir gol nyande dan gal kubung han den jabu de fame kala ku walan da do wa da do bani adam si anyamu wa ma ajafi mo o hette en nyande la kunda ya fata tanko ya fata ko jon men kadi tanko ko ya fata ko ma ko ko na ha de jin bele ko ruti da baki taw nyawlo de ko sat di wo ko sat wo ka taw nin du gin di jokon dum sharto dum qur'an kala gandal istengal mai qur'an ta jokkuma ngalala na hore qur'an woni ba asli on harabe wi non koy hitande cappande jowi e jeetati won ko be fettini haram tagini ngurna sahaba ko haado tigiri jokkete ha kaw fettini non en andi ko misra ko don karbe surra ya Allah subhanahu wa ta'ala beydu tettinde yurmene makko ne kisal makko ngal e dow meden e fo meden ko moddina battaneji meden ni mar kisaren nen tingol be do ko adi non ko be do jonnen holi dina mun kan ha o wi o welama be o warana en dartuji din dartuji durusan wa ibaran harawana dartuji ha wa goltum dartuji goltum ha be kadi hari no wakkili harane la no harri ko jamidan haray mo dal Allah subhanahu wa ta'ala nafire wallahu ta'ala ala wa alam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته